Сестра Наталя. Ісус дає нове життя. Я народилася в дуже добрій, інтелігентній родині. Тато – військовослужбовець, тому ми часто переїжджали з міста до міста. Мені це дуже подобалося. Нові міста, школи, друзі, враження. Дитинство було щасливим та цікавим. У вересні 1987 року наша сім'я опинилася в місті Ижевську. Восьмий клас я закінчила у новій школі. Компанія друзів, в яку я потрапила, була не найкращою. Пили, курили, грали в карти, супроводжуючи все це нецензурною лайкою. Тоді я вперше все це спробувала. Роки йшли, я мріяла вийти заміж і чекала на принца. Незабаром мрія здійснилася. Спочатку все було добре, ми любили один одного, але після народження сина нас ніби підмінили. Постійні сварки, скандали, докори, і зрештою ми розійшлися. Для мене це було ударом. Жити не хотілося. Я постійно плакала, не розуміла, чому так сталося. На моєму столі завжди стояла іконка з зображенням Ісуса Христа. Часто вечорами я розмовляла з ним, дорікала Богові. Якби ти справді був, то не допустив би цього нещастя. Тоді я навіть не підозрювала, що у всіх моїх бідах винен не Бог, а мої гріхи та диявол. Своє горе я вирішила втопити у вині. Пила все частіше і більше, і незабаром настільки залежала, що вже не могла жити без випивки. Від розпачу і злості часто била сина, звинувачуючи у всьому його. Так у п'яному чаді проходило моє життя. Постійні пиятики, нові чоловіки. Здавалося, ніщо вже не змінить мене. На одній із чергових вечірок я побачила газету «Віра і життя». Прочитала її і зрозуміла, що Бог є. Він любить мене, чекає і хоче пробачити мої гріхи. В газеті ж побачила адресу церкви, справа віри. І згадала, що один чоловік з роботи ходить до цієї церкви. Я часто сміялася з нього, а він відповідав лише: «Настане час, і ти прийдеш до Бога». Це справді сталося. Я прийшла і покаялася. Минулого життя більше нема. Бог позбавив мене алкоголізму, звільнив від цього страшного прокляття. Завдяки Господу я долаю ненависть, злість і розпач. Він наповнив моє серце любов'ю до сина та до людей. Я лише півроку живу з Богом, але все в моєму житті сильно змінилося. Мої тато та мама теж покаялися. Ми ходимо до церкви разом. Тепер і в їхній родині все гаразд. Я дякую Богові за його любов і милість. Дорогі друзі, Бог любить вас. Якщо забажаєте, Він може витягти вас із темряви, в якій ви живете. Бог бажає, щоб усі люди жили в любові та прощенні. Він кличе вас до себе. Прислухайтесь, Ісус каже: «Ось я стою під дверима та стукаю. коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Об'явлення, 3 глава, 20 вірш. Хай благословить вас Господь!